Kære venner, glædelig december. Efter det her afsnit, så holder podcasten 3 ugers juleferie og er tilbage den første onsdag i januar. Derfor så er det her også et rigtigt juleafsnit. Og jeg håber, at det kan holde dig varm hele december. Og ellers må du jo begynde at genlytte nogle af de mange andre dejlige afsnit, som ligger, frem til at vi er tilbage igen på den anden side af nytår. God fornøjelse. Nu begynder den her kæmpe store mørke sky at falde ind over mig. Og jeg lavede også en slags dødskramp, hvor jeg ringer til hende, som hun er så ulykkelig, og siger, at jeg er så bange for at være alene. Og det siger jeg faktisk grædende. Der har jeg aldrig været så bange før, faktisk. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er kommet for at fortælle et vaskeægte juleeventyr. Julen er jo som bekendt hjerternes tid, men december kan også være verdens mørkeste måned, hvis du ikke er sammen med den, du elsker. Historien, vi skal høre, rummer både drømme, håb og kærlighed, og som de bedste eventyr skal hovedpersonen selvfølgelig først igennem store udfordringer, før han kan sejre, og det måske alligevel kan blive jul til sidst. Min gæst er en af de helt store upcoming stjerner, du skal holde øje med. Han har allerede lavet kæmpe hits og har millioner af streams på sine sange, hvor flere af dem handler om hans største hjertesorg. Og det er den historie, han for første gang vil folde ordentligt ud her i studiet. Velkommen til dig, Jakob Baksglæde. Tusind tak. Tak fordi du ville komme. Det er dejligt at være her. Tak fordi jeg blev inviteret. Jamen selv tak. Det her det er det sidste afsnit, inden at podcasten holder juleferie. Så vi skal lige give nok på en eller anden måde hjertesorg og håb og kærlighed til de næste 3 uger i december til alle, der lytter med. Så skal vi give rigtig meget håb, fordi der er rigtig mange knuste hjerter her over den periode. Ja, det er jo det, vi skal høre om, hele historien. Det når vi til. Men jeg vil også bare lige vende, at du har også lavet en julesang. Det har jeg. Ja. Det er sjovt. Det er altså sådan lidt et angstprovokerende projekt, tænker jeg, fordi der er alt muligt, der skal gå op i en højere enhed for at lige præcis skabe den stemning, man gerne vil have i en julesang. Er det ikke rigtigt? Jo, altså en julesang er jo et mytisk fænomen. Ja. Jeg er blevet spurgt om, hvornår jeg laver en julesang, lige siden jeg startede min karriere. Ja. Fordi det er folk regner med, at selvfølgelig skal der være en julesang. Den her julesang, jeg har lavet, er jo en lidt speciel julesang, fordi jeg ikke har skrevet den. Det er jo Chris Rea. Ja, din hedder Suser hjem til julen. Ja. Og det er en fordanskning af Driving Home for Christmas. Ja. Så jeg har skrevet min egen historie på dansk, ja, hen over hans melodi. Ja. Hvad er så din historie her? Altså din julesangshistorie? Den er jo, ligger jo så meget ved Chris Reas historie, som er universel. Og ja. Min historie handler jo så om, at jeg er her i København og skal hjem. Mm. Som jeg jo hjem til Fyn, Odense, hvor min mor bor, og holde jul. Hvordan har du det selv med julen? Altså nu tænker jeg også, det har vi jo ikke snakket så meget om endnu, men det kommer vi jo ind på, at din største hjertesorg jo også har været over julen. Hvad er dit forhold til julen? Jamen jeg tror faktisk, den første kæreste jeg havde, det var en, som jeg havde problemer med i juleperioden. Altså hun slog op med mig der i juleperioden. Ja. Og det var jo, hvad var det, 6. 8. klasse, 6. 7. vi var kærester over flere omgange, men... Ja. Der har ligesom sådan installeret sig en knust hjerte og en sådan ulykkelig stemning i mig, som kommer hver jul. Er det rigtigt? Ja. Så alle julesange, uanset om de er glade eller triste, alle juleserier rundt om juletræet, er sådan forbundet med en slags knust hjerte, ulykkelighed. Ej, hvor er det vildt. Ja, det er lidt mærkeligt. Og også sådan lidt skæbneagtig nøjeren, at du så med den næste store hjertesorg, at det så også lander oven i julen. Det er meget mærkeligt, ikke? Så det er sådan kæmpe, to store bomber, der bare har smadret min jul for evigt. Ej, for helvede. Jeg kan virkelig sætte mig ind i George Michael Last Christmas og Alle de ulykkelige. Så er jeg virkelig bekymret for dig, nu når det er blevet december igen. Hvad der dog skal ske for dig? Det er jeg også lidt spændt på. Ellers må du komme ind på den anden side af jul og fortælle om, ja, om julen 2023, hvordan det gik. Præcis. Hvis det går helt galt, ikke? Jo, tak. Men Jakob, skal vi ikke prøve at få skrevet det CV der? Jo, så? Lad os gøre det. Hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har været forelsket rigtig mange gange. Ja. Jeg er virkelig god til at være forelsket og blive forelsket meget hurtigt. Når jeg ser en pige, det kan være, altså det kan både være i virkeligheden, det kan også være på Instagram, bare et billede, sådan, jeg kan blive helt fascineret af vedkommende. Og så ligesom det handler om. Men jeg er så nok også blevet sådan lidt klar over, at det er måske ikke alle forelskede, som der har været forelskede, som mange af dem har måske været sådan, at man er bare blevet meget betaget af en person. Jeg ved ikke helt, hvordan man skal adskille de to ting. Nej. De fylder jo lige meget for mig i hvert fald. Ja, fordi det fylder alt i dig, når du har, ja, den følelse. Præcis. Så er det det eneste, du kan tænke på. Ja. Ja. Jamen altså, så er du fuldstændig ligesom mig. Ja. Jeg bliver fuldstændig uarbejdsdygtig. Jeg er nødt til at lægge mig ned, melde fra til alt andet, så jeg kan bruge al min tankekapacitet på at tænke på det her menneske. Ja. Hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft 6 kærester. Ja. Ja. Og der tæller vi helt tilbage til folkeskolen, eller hvordan? Ja, den første 6. klasse, ikke? Som var, vi var kærester over 6. klasse, og så igen i 8. klasse. Mm. Og så efterskolekæreste, gymnasiekæreste, så har der været unikærester. Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg har slået op halvdelen af gangene. Ja. Og så er jeg blevet slået op med den anden halvdel. Okay, ja. Så du har aldrig oplevet det der med sådan, vi bliver enige, vi er bare blevet venner, nu vil ingen af os være sammen? Nej, og det er også derfor, jeg har en mistro over for alle, der siger det. Jeg kan slet ikke få det til at passe i mit verdensunivers, at man skulle blive enige om det. Man kan godt lade sig, at man er enige, hvor den anden er max ulykkelig. Ja, det tror jeg dog også er tilfældet, altså i mange af de situationer, at der er en, der er tapper og siger, jo, jeg er enig. Jeg har det fint. Ja. Ja, det var også fint. Det er brutalt. Det er meget brutalt. Altså, det er to forskellige smerter, som er meget forskellige, men de er nærmest lige store. Det med at... At blive slået op med, eller at selv slå op. At blive slået op med er jo helt kolossalt frygteligt, ikke? Jo. Fordi man er forladt. Men så er der også den anden, hvor man går rundt og venter på det. I mit tilfælde i hvert fald. Sådan, ja. Tager sig sammen. Det er flere måneder, man tager sig sammen, ikke? Og bliver mere og mere fjern, og bare et dårligt menneske over for den anden. Ja, og jeg synes også, at den der kommer med en tvivl, som er rigtig hård. Altså, jeg har også oplevet nogle gange, når jeg har slået op, 2 gange kan jeg huske sådan specifikt, at jeg har slået op med en, som så har sagt til mig, det kommer du til at fortryde. Nej, okay, ja. Yeah. Fordi vi er meant to be, og du kommer til at tænke på mig resten af livet. Jeg ved ikke, om det er en sindssyg drengeting at sige sådan noget, for jeg har oplevet det 2 gange. Hold da op. Og hvor at det alligevel sådan, du skal fandme være sikker i din sag, hvis ikke det påvirker dig, ja, og få sådan noget at vide. Og jeg er sådan, hvorfor siger du det? Hvad, altså, er du sikker? Mm. Fordi så kan vi jo ikke slå op, eller sådan, hvis jeg kommer til at fortryde det resten af livet. Ja. Det har jeg trods alt ikke gjort. Det lyder sådan lidt som en drengeting. Det er sådan en meget sådan selvtillids-ting, ja. Jeg er den bedste her, mand. Ja. Jeg har i hvert fald aldrig sagt det der til nogen, der har slået op med mig. Jeg har bare grædt. Nej, du må ikke forlade mig. Slet ikke selvtillid sagt det. Nej, det er det fandme ikke. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Den første gang, folkeskolen, den satte sig. Og så har jeg jo fået det af en, som jeg faktisk ikke engang var kæreste med, men en, som måske lovede noget. Ja. Og lod mig vente i rigtig lang tid. Og så faldt det fra hinanden. Ja. Det var en lang vinter også. Det var fandme også vinter. Hold kæft, mand. Det er 3 gange. Nej, det vildt. Ja, julen er hård. Heartbreak time. Ja, og så den tredje gang, som også var hen over julen. Ja. Som var en kæreste. Som er den, vi skal høre i dag. Ja. Troede du nogle af de her 3 gange, så at du aldrig ville blive glad igen? Ja, jeg troede aldrig, jeg ville blive glad igen efter den tredje, den vi skal høre nu. Ja. Er du blevet glad igen? Ja, det er heldigvis. Ej, godt. Hold lige vejret der. Jeg synes lige, du holdt en lille pause. Ja. Har du en kæreste i dag? Det har jeg. Jeg har faktisk ovenkøbet en hustru. Nej, ja. Hvor fantastisk. Ja, så fantastisk. Ikke nogen skilsmisse over den her jul, tak. Nej, ja, præcis. Vi er lige blevet gift, så jeg tænker, det skal gå meget galt, hvis vi skal... Ja, klart. Ja. Okay. Ej, hvor lang tid har I været sammen? Jamen, vi har været sammen i lidt over 3 år. Ja. Faktisk kun. Ja. Vi blev gift. Og altså, hvordan er det at være gift nu? Det er helt perfekt. Jeg har lyst til at sige magisk, ikke, men det er jo... Jeg synes ikke, der sker den store ændring, udover at man bare sådan virkelig føler den her connection, altså en holdfølelse. Man har ikke en følelse af, at man skal skiftes ud på bænken på noget tidspunkt, men er på banen sammen hele tiden, og ja. Det er bare sådan, holdopstilling er permanent. Ja, men det synes jeg er en rigtig fin beskrivelse af det. Også meget sådan, jeg selv har det, altså, ja. Fordi jeg også tænkte, hvad kommer der egentlig til at ændre sig ved, at vi bliver gift? Vi er jo så forelskede, vi har det for fedt, og sådan, men det er som om, der kommer sådan en mere permanenthedstryghedsfølelse, som gør, at man tænker, jeg kan næsten gøre alt, og så skal vi nok finde ud af det alligevel. Ja. Fordi vi har jo sgu da skrevet under her. Vi har skrevet under. Folk har set det her. Ja, præcis. Julen er hjerternes tid, plejer vi at sige. Men hvordan kan det så være, at rekordmange bliver skilt lige efter jul? Det er som om juleferien simpelthen dræber kærligheden, og alt man har tilbage på den anden side er stumper af drømmene. Ifølge skilsmisseråd.dk oplever de mere end en tredobling af henvendelser fra danskere, som vil have rådgivning om en mulig skilsmisse, eller som allerede har taget beslutningen om at gå fra deres partner. Og det, der er lidt interessant, det er, at skilsmisseråd kan se, at den hyppigste grund til, at folk kaster håndklædet i ringen efter jul, er, at par simpelthen undgår at tale sammen om, hvordan de virkelig har det i juletiden. Fordi de ikke vil ødelægge hyggen. Det er jo nu, vi skal klippe klistre og lave varm kakao og flette fingre på julemarkedet, så venter jeg altså lige lidt med at snakke om problemerne. Og så på den anden side af jul, så har det hobet sig op, måske endda så meget, at det er blevet for sent. Så husk, hvis du er i et parforhold, som du godt vil blive i, og blive ved med at tale sammen, også om de svære ting, og også i julen. Skal vi gå i gang med din historie? Lad os gøre det. Hvornår starter den, og hvor starter den henne? Den starter i 2011, hvor jeg er taget fra Odense til København. Det var en stor ting for mig at komme fra Odense til København, fordi jeg altid har set lidt op til København, og jeg synes, de har været seje. Ja, vi er også seje. Ja, I er seje. Det er ikke stadigvæk. Så det, jeg kom til København og skulle starte på statskundskab på Københavns Universitet og gå ind i det her store auditorium. Det skulle være sejt. Tror jeg. Det er også sejt. Ja. Så er der bare rigtig mange seje mennesker derinde. Og særligt dem, der taler københavnsk og sjællandsk. Ikke? Det er sådan, det er eksotisk. Og hvem er de her mennesker? Kan jeg overhovedet blive venner med dem? Mm-hmm. Er jeg sej nok til dem? Og det var sådan set både drenge og piger, vi var meget fascineret af. Inde i det her auditorium, der var der mange flotte mennesker, men der var særligt én pige, som jeg ligesom lagde mærke til, fordi hun bare synes passede godt til mig. Hun smilede og strålede og var meget spuk på den måde, jeg godt kunne lide. Og så tænkte jeg, hende der, hun er fandme nummer et på, hun er den smukkeste her i det auditorium. Hun kunne smile med øjnene, hun kunne spille skuespil. Altså, hun var showtime på en eller anden måde. Ja, charmerende. Ja, charmerende. Ja. Noget, som jeg gerne vil have selv også, ja. Tror jeg. Okay, så du starter her på KU, ja. Er kommet fra Odense til København, og skal ligesom make it herover in the big city. In the big city. Og ser den her prinsesse, yeah. Der går rundt på skolen og ligner en milliard og stråler som en Hollywood-stjerne. Lige hvad tør du snakke med hende, eller jeg hvad sker der herfra? Altså, jeg havde slet ikke tænkt, at jeg skulle være noget som helst med hende, fordi jeg tænkte, at det kommer aldrig til at ske. Mm. Jeg markerer bare, at noterer bare, at hun er den smukkeste anden. Det er skrevet ned. Og held og lykke til ham, der skal have fat i hende. Men, og jeg er ret sikker på, at jeg ikke har taget sådan nogle risiko eller noget. Noget initiativ. Nej, det har jeg ikke rigtigt. Men vi kommer ind i de samme vennegrupper. Ja. Der bliver lavet en drengegruppe og en pigegruppe, som så interagerer lidt. Mm. Og så tror jeg, hun synes, jeg er sød. Af urensagelige årsager. Så man jo slet ikke kan forstå, hvordan kan det dog ske? Snakker du med hende, så kan du huske, at I har nogle gode snakke, eller sådan, siden hun lægger mærke til dig? Ja, vi snakker sammen, og hun har en kæreste, så derfor er det også, det er fri leg. Ikke? Det kan jo klart, ikke klart, det er gratis. Ja. Så mine tilnærmelser kan jo ikke sådan ses som, at jeg ligger an på hende. Det er bare sjov leg. Så jeg tror måske også, jeg er lidt mere fri og charmerende og får hende til at grine. Og så vi griner meget sammen. Ja. Og så er der en overgang på et tidspunkt. Sjovt nok også over julen. Det kommer tilbage til mig nu. Hvor hun er så blevet single. Og, ja. Hvordan finder du ud af, at hun er blevet single? Det er bare gossip på vandrørene, tror jeg. Det er ikke, fordi hun kommer hen til dig og siger, Jacob, jeg er blevet single. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Hun, det er ikke den der. Men, nej. Men det er sådan en glidende overgang, og så til en fest, så kysser vi. Kan du huske det første kys? Altså, hvordan det sker? Ja, det kan jeg godt. Hun er lige blevet single, så hun er også måske lidt, vil ikke ud og score, tror jeg. Så det er noget med at gå lidt rundt om hjørnet, eller stå uden for festen, og ikke gøre noget åbenlyst. Ja. Okay, hvordan har du det inde i dig nu, når du har kysset med skolens smukkeste pige? Jamen, jeg tænker jo, det er for sindssygt. Jeg har vundet i lotto. Hvor er det vildt også have lykken i hånden, og så lægge den ned i lommen. Ja. Og så tænke sådan, jeg håber fandme ikke, den er røget ud i løbet af natten, når jeg vågner næste morgen. Ja. Og det er jo den følelse, jeg har, når jeg vågner næste morgen. Sådan, hvad synes hun bare, det var en kæmpe, kæmpe fejltagelse? Eller hvad skal vi gøre herfra? Altså, er det er et virkelig godt billede på det. Ja. Fordi jeg tror, alle kan genkende den der følelse af at have haft en nat, som føles magisk, fordi man er vild med en. Men hvis man ikke var vild med den, så kunne det også godt bare have været en engangsting, ikke? Og man ved ikke, hvordan den anden har det. Nej. Vågner den anden og tænker, åh, stor fejl. Præcis. Og det ved man bare ikke. Nej. Okay, så I kysser den her aften. Du tænker, det er fandme løgn. Altså, det er for godt til at være sandt. Hvordan kan man være så heldig? Hvornår vågner hun op og ser sandheden i øjnene? Og så vågner du næste morgen og tænker, hvad er op og ned her? Skal vi kysse igen, eller har hun fortrudt? Ja. Skriver du til hende, eller hvad gør du herfra? Vi er på en på skiferie med uni på det her tidspunkt her. Ja. Jeg er jo meget interesseret i at se hende igen, men går også lidt på listefødder, så jeg vil heller ikke presse på, men har øjnene på hende hele tiden. hvad skal der ske? Hvad er status? Ja. Der er hun tilbageholdende. Hun giver udtryk for, at hun er lidt usikker, fordi det er gået lidt hurtigt efter, at hun er blevet single. Mm. Min krop kan huske, at der ikke er afklaring på det. Ja. Og hun lader mig ligesom svæve hen i det her lykke, men også ulykke af at miste. Ja, lykke, ikke? Og sådan en uvished om, hvad der skal ske. Ja. Hvad sker der så herfra? Vi kommer hjem, og hverdagen starter igen på skolen. Og så er det jo så til næste fest, at vi er sammen igen og kysser. Ja. Og så starter det langsomt med, at vi ses lidt og begynder at date og agere lidt som kærester. Hvordan er jeres relation her, altså da I begynder at date, og hvad snakker I om? Altså fordi jeg tænker sådan, hun har allerede ligesom givet lidt udtryk for, at hun er lige blevet single og sådan. Så hvordan foregår den sådan samtale omkring jer og hvad I er eller skal være, eller hvorfor I er sammen? Den foregår usagt. Altså det er ikke noget, vi snakker så meget om. Men så alligevel, jeg tror også, hun giver udtryk for, at hun er ikke i det her for at være kæreste med nogen. Okay. Det siger hun måske ikke til at starte med, men det siger hun ret hurtigt, måske en måned tid inden eller sådan. Siger hun, du skal ikke regne med noget, vi dater bare. Ja. Det er uforpligtende. Yes, jeg skal være single. Ja. Nu. Ej, altså, ja. Jeg får déjà vu, fordi det har jeg selv sagt også til en... Har du det? Ja. Fantastisk. Til en fyr, hvor jeg også lige var blevet single og tænkte, yes, jeg skal ud og være single, og så blev jeg forelsket en anden. Og så tænkte jeg, jeg havde jo lige besluttet mig for at være single. Ja. Og så gik jeg og holdt ham hen et år. Nej. Ja, fuldstændig forfærdelig historie. Et år, det er edderhug med lang tid, det der. Ja. Det er jo helt... Det er det, hvor han gerne vil være kærester, og jeg sagde, jeg skal ikke have nogen kæreste. Men vi var jo kærester. Ja, det var bare det var den der jo. Dumme titel. Ja, okay. Hvordan havde du det så her? Altså, er du forelsket i hende, og er du ked af, at der ligesom ikke er udsigter til at blive kærester, eller hvordan har du det? Ja, det er. Jeg er ret sikker på, at jeg er forelsket i hende, men det er et blø, fordi der er så mange andre ting, der spiller ind på den her følelse her. Altså, det er jo hele min krop og mit hjerte og mit hoved vil bare være sammen med hende. Altså, jeg skal være sammen med hende. Men det er jo en offentlig forelskelse eller et forhold, fordi at i offentlig den forstand, at man er inde på et campus, ja, og alle kender hinanden, og man ved, at Jakob og hende her, de dater. Ja. Folk spørger også sådan, er I kærester nu? Eller nu? Hvad med nu? Og hvordan har du det med det, Jakob, at I ikke er kærester? Hvad siger du så? Så siger jeg, så prøver jeg bare at spille cool. Ja, men hun er jo også, hun er lige kommet ud af et forhold, og det er helt naturligt, og man skal også give hende plads. Det er jo fair nok, det er fair nok. Og mens man knurrer sine hænder i ren smerte og arigskab. Ja. Hvad siger du til hende? Siger du også, det er helt fint, skat. Det gør ikke noget, du tager dig bare din tid. Eller giver du udtryk til hende omkring, at du gerne vil være kærester? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg peger i hvert fald i retning af, hvor skal vi hen med det her? Skal vi være kærester? Altså, det kan godt være, at du ikke er klar nu, men tror du er klar om 2 måneder? Sådan noget der, ikke? Presser på. Ja. Hvordan har I det i relationen? Altså, fordi du snakker jo også om det, som om sådan, det er lidt ideen om hende, og hun er så smuk, og tænk, du får lov at være sammen med hende, hvor er du heldig, og har I det sjovt, godt, har gode samtaler, altså alle de her sådan basic ting, eller er du bare sådan lidt forblændet af gudinden? Ja, vi har det rigtig sjovt. Altså, ja. Vi kan grine sammen på den der måde, som man gør i forelskelser, hvor man ligesom kan høre den anden grine på den der noget, man ikke hører før, altså den der ukontrollerede grin. Ja. Og jeg kan i hvert fald huske en lykke ved at se det grin, at jeg kunne fremprovokere, skabe det grin i hende. Var jo sådan, okay, det er sgu ægte det her. Det, ja. Den er god nok. Ja. Jeg er også stolt af at date skolens smukkeste pige. Ja. Og få klap på skuldrene af de andre drenge. Man, der er prestige i det. Det er fandme godt scoret, det der, mand. Så den holder jeg også fast i, ikke? Og den spiller også ind på følelsen. Hvornår, altså, bliver I så kærester? Jamen, det gør vi faktisk næsten præcis 6 måneder efter, vi har startet med at date. Ja, okay, så du går 1½ år og venter og håber og holder ud. Præcis. Men også får hende til at grine og hygger dig. Ja. Og krampagtigt holder fast på den der lille lykkesten i din lomme. Tager imod slag. Fordi det er sådan slag, man får, ikke? Hver gang hun ikke vil være kæreste. Ja. Ja, okay. Men det vil hun så pludselig gerne. Ja. Kan du huske, hvordan det ligesom sker, at I bliver kærester? Det kan jeg faktisk ikke. Sindssygt, fordi du har ventet i 6 måneder på denne dag. Jeg kan bare huske, det var om sommeren. Og sagde, det her det er the summer of us, yes. Jeg husker jo kun de ulykkelige ting. Men kan du huske følelsen af, altså, da I så er blevet kærester, hvordan du så har det med den sådan form for tryghed, der måske lidt kommer med en titel, og apropos hvad vi snakkede om en tryghed i at blive gift. Jeg synes i hvert fald tit, der kommer netop også en form for sådan, okay, vi er kærester, så kan jeg slappe lidt af. Ja, jeg kan huske trygheden, som var dejlig, men jeg kan også huske stolthedsfølelsen af at være kærester med hende. Ja. Det siger jo lidt om forholdet, altså også om mig. Det handler jo også om en dreng, som er i mindre værd. At han nu her, så mange år efter, ikke kan huske situationen, hvor han faktisk bliver kæreste med hende. Mm. Men han kan kun huske situationen, hvor han siger til andre, at han er kæreste med hende. Og det er jo et meget tydeligt billede på, at i hvert fald dengang, der var jeg måske, og stadig er en gang imellem, altså i underskud på selvværd, og man skal støtte sig op af noget. Den der lykke, jeg fik ned i lommen, holdt jeg fast i som en slags identitet. Ja. Og det var den, jeg var så glad for også. Og samtidig også virkelig bange for at miste. Ja, fordi på den ene side, så kommer det selvfølgelig med en tryghed, at nu er der en titel, men på den anden side, så kan jeg i hvert fald også huske følelsen af, nu kan mit hjerte for alvor blive knust. Altså, før der kunne du ligesom bare stoppe det, før det rigtigt var begyndt, og det ville helt klart ødelægge mig, men nu kan du slå op med mig. Ja. Og så er jeg jo smadret. Fuldstændig. Og så har jeg mistet dig. Ja. Jeg har mistet den titel og de klap på skuldrene fra drengene. Og jeg har også mistet mig selv. Ja. Fordi, så hvem er fanden er jeg så, hvis jeg ikke er med dig? Ja, kærester med den smukkeste pige på skolen. Ja. Og også billedet, altså mit indre billede af, at nu er jeg sammen med en virkelig smuk pige, og jeg ser mig selv i fremtiden gå rundt sammen med hende, og jeg forestiller mig selv, kan jeg være kæreste med hende om 5 år, så ser jeg mig selv som højere og smukkere. Det er meget mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Jeg forestiller mig selv som voksen, og der ligner jeg altså en helt anden mand, og det er så mærkeligt, at jeg forestiller mig selv lige en Hugh Grantman, eller Hugh Grant, eller hvad fanden hedder. Hugh Grant. Ja, altså sådan en høj, lidt mørkhåret, og meget mere skæg, og sådan, og så kan jeg bare sådan se på min far, altså han ligner mig, altså, jeg kommer aldrig til at ligne ham, Hugh der. Så dumt. Ah, det er virkelig sjovt. Men jeg tror også, du har, nu vil jeg også sige, altså, når du taler dig selv så meget ned, det, jeg tror også, du havde måske også et billede af dig selv, som ikke lige så flot, som du i virkeligheden var. Altså, jeg tror også, der er noget mindre værd, der spiller ind der, siden at du føler, at du skal ændre dig fuldstændig for at blive flot. Ja. Altså, fordi der, hvem har sagt, du ikke er flot? Altså, jamen, sådan, altså, det er jo kun dig, der har sagt det. Jeg kan huske en oplevelse, hvor jeg talte med min ven. Jeg kan godt forstå, at ekskæresten måske er ked af det, fordi nu er hun jo sammen med en super flot, sød fyr. Og jeg tænkte, hvem er den? Nå, mig! Synes du, jeg er flot? Tak. Nej. Ja, det er hårdt. Lille mus. Ja, lille mus. Men du bliver kærester med hende, og det kommer med en tryghed, en stolthed, noget mere på en eller anden måde selvtillid, du har hængt op på hende. Og så ud over det selvfølgelig en kæmpe sårbarhed i, at hun nu har magten i den grad til at knuse dit hjerte. Ja. Hvordan er så jeres parforhold nu i kærester? Det er godt. Det starter stadig med, altså vi griner jo i den der forelskelsesperiode, og det kommer med ind i kærestesperioden, hvor vi griner og har det sjovt, og synes også, altså, at vi taler og laver nogle ting og fester sammen. Vi er unge, så nyprøvet inde i det her voksenliv, hvor vi går rundt og går på restaurant. Altså, det er også noget, jeg skal lære, ikke? Men som tiden går, et år vi er kærester, der bliver jeg også mere og mere sådan opmærksom på, at jeg kan faktisk miste hende. Jeg er meget glad for hende, sådan, så jeg sørger for, at uanset hvad, så er hun glad i den her situation, vi er i. Ja. Og det gør jeg jo ved. Ja, du giver køb på dine egne sådan, værdier eller ting, du gerne vil. Ja. Er du dig selv over for hende? Ja, det er jeg, men jeg så lige op til det punkt, hvor jeg så gør noget, eller accepterer noget, som jeg ikke har lyst til at acceptere. At hvad kunne det være, for eksempel? Flirter for meget med nogle andre. Ja. Altså, at hun gør det, mens jeg står med mine venner, og mine venner kigger på mig sådan, hvad foregår der? Altså, og ja, at hun underminerer mig på en eller anden måde. Og det accepterer jeg. Og hver gang jeg accepterer det, så føles det som om, jeg tror ikke hun er klar over det, men det føles som om, hun går så et skridt videre, strammer skruen. Så hver gang der er en grænse, der er blevet overskredet, så rykker grænsen sig lige lidt længere. Ja. Så kan man flytte lidt mere hardcore næste gang. Ja. Fordi det blev jo accepteret sidst. Ja. Altså når jeg har oplevet sådan ting, der sådan tenderer til det der, så har jeg altid haft en følelse af, det der er mest sovende er, du er virkelig ikke bange for at miste mig. Ja. Altså jeg er så bange for at miste dig. Ja. Men du er jo tydeligvis overhovedet ikke bange for at miste mig. Nej. Er du så overhovedet forelsket i mig, hvis du slet ikke tænker, kunne han blive sur over det her, eller ked af det, eller... Ja, præcis. Jeg tør ikke sætte grænser for hende, eller trække grænsen tilbage. Mm. Fordi der tænker jeg sådan, hvis jeg gør det, så går hun fra mig. Mm. Så det er nemmere bare at spille med, ikke? Det er ikke sådan noget, hvor man kan mærke den der ro i kroppen, som jeg kan mærke med min kone nu, når vi diskuterer, så er der en ro i kroppen, fordi man taler ud fra hjertet, hvor man står, og så mødes man der, ikke? Altså, og man får sådan en helt ro i kroppen, når man siger, hvad man mener. Ja. Den var ikke til stede dengang. Kunne du mærke, om I havde en fortrolighed? Fordi altså det kan lyde lidt, når du fortæller den her historie nu, som om, at hun måske potentielt overhovedet ikke har vidst, hvordan du havde det, fordi du aldrig sagde, hvordan du havde det. Ja. Havde I sådan nogle, den her fortrolighed, hvor man ved, hvor hinanden er, og hvordan hinanden har det, og man kan kigge på hinanden, og så ved man det-agtigt, fordi man er så meget i synk, eller var det bare sådan lidt parallelle liv, hvor du bare gik og prøvede at, du ved, feje vejen foran hende, og så anede hun overhovedet ikke i virkeligheden, at du var ulykkelig? Det er jo den pæne måde at sige det på, ja. Det vil jeg også gerne have den historie til at være, fordi jeg tror virkelig, at hun har jo gjort det så godt, som hun kunne. Mm. På den anden side, så kan man jo også godt se, altså alle kunne jo se, at jeg var ked af det, og hun var glad. Det kunne man jo godt se, hvis man dykkede ned i det. Ja. Men jeg tror ikke, hun havde lyst til at gøre det. Havde du hjertesorg gennem jeres forhold? Ja, det havde jeg. Ja, helt klart. Meget. Hvordan kunne du mærke det? Jeg kunne mærke på mig selv, at jeg ikke var mig selv. Jeg kunne mærke, at det var usundt for mig, at jeg blev mere og mere ked af det. Jeg kunne også se på mine venner, og høre på mine venner, at dit forhold der, det er altså, det er lidt shaky. Altså, hvad foregår der med hende? Mm. De synes jo måske også, hun var lidt hård ved mig. Så jeg kan godt se, at det er jo ikke godt. Men jeg har i hvert fald også oplevet i relationer, hvor at jeg på en eller anden måde vidste, at det her skulle slutte på et tidspunkt. Altså, at det var vildt svært for mig at forestille, at vi skal være sammen for evigt, når det allerede er sådan her, inden for et år. Og jeg føler mig så utryg, og sådan, det er jo bare, jeg trækker pinen ud, på et eller andet tidspunkt, så forlader han mig i mit tilfælde. Og jeg får lidt vibe med, at det er den frygt, du også hele tiden har haft, ikke? Altså, jeg er bange for lige om lidt, så forlader hun mig. Hvor lang tid har jeg? Det her er på låntid, ikke? Jo, ja. At der har jeg virkelig kunne have sådan intens hjertesorg, altså i så lang tid, fordi at det ikke slutter. Altså, ja. Så jeg har sådan kunne altså ligge derhjemme og græde, altså sådan som om jeg havde mistet personen, før jeg havde mistet personen. Ja. Og det bare har trukket det ud, ja. Altså sådan i uendelighed. Var det også sådan din følelse af hjertesorg her, eller var det mere sådan subtilt, at du bare kunne mærke en nedtrykthed, eller hvordan føltes det? Ja, det var subtilt. Jeg holdt facaden, ja. Over for andre, også over for mig selv. Ja. Det er sådan små ting, også når vi mødes, og hvordan hun smiler, hvad hun siger, at der er et eller andet galt her. Og ja, jeg tror bare, jeg var bange for at røre ved et betændt område, for at det hele skulle falde fra hinanden. Ikke? Ja, jo. Nu holder vi bare fast på her, i stedet for at tage det store opgør. Mm. For jeg ved slet ikke, hvad det handler om. Hvis jeg nu så endelig tager et opgør, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Nej. Andet end jeg bare er ked af det, og jeg ved ikke, elsker du mig? Ja. Stadigvæk. Ja, det er det, og man er også bange for svaret. Ja. Altså fordi, hvad hvis jeg presser hende til at slå op? Ja, og det er jo det, jeg tænkte sådan, hvis jeg overhovedet starter på det her, så siger hun, så tager hun jo bare den nemme ud, hvor jeg siger, vi skal ikke være sammen nu, jeg slår op. Fordi det føles jo som om, at det lige med nød og næppe, her hang sammen, og hun var der i forholdet, på trods af, at det gik dårligt. Hun lige accepterede det sidste, ikke? Ja. Og så ville jeg jo ikke være den, der klippede den sidste tråd over. Jeg skriver en sang om hende, da vi er i et kæresteforhold. Den hedder Tænder på tryghed. Ja. Og er meget sigende omkring mit forhold, altså min årsag til at være i forholdet. Mm. Fordi jeg måske ikke forelsket i hende så meget mere. Altså det forelskelsen løber også ud. Og jeg krammer mig fast i mit identitet og det at være i et forhold med hende. Trygheden i det. Så det er også en slags bekendelsessang af, at jeg tænder på tryghed. Det er det, jeg er her for. Og så er det jo også en meget udleverende sang af mig selv og mit mindre værd, fordi jeg så tænder på tryghed. Altså, det er jo helt sindssygt at være i et forhold, fordi du er bange for at være alene og bange for at være, hvem er du uden hende. Men det tror jeg rigtig mange er i forhold af de grunde. Ja, det er ulykkeligt, det er. En stor del af din ulykkelighed, når du har kærestesorg, består af kroppens helt fysiske reaktion på det at være ked af det. For når du er det, så stiger niveauet af stresshormoner i din krop, og samtidig falder niveauet af en lang række glædeshormoner. Blandt andet oxytocin, som også kaldes kærlighedshormonet. Men selvom glædeshormonerne muligvis er forsvundet brat sammen med din ekskæreste, er det langt fra kun en kæreste, der kan aktivere dem igen. God varieret kost, træning, meditation, fysisk kontakt med andre mennesker, et kæledyr, det at grine, det at sætte et mål og gennemføre det, og hud mod hud kontakt med venner eller familie, er alle sammen ting, der kan få dine glædeshormoner tilbage. Og det at få stabiliseret hormonerne vil få dig til at tænke mere positivt, og derfor hurtigere komme videre og blive glad igen. Hvor lang tid går I så og er kærester på den her måde, indtil at der er nogen, der siger, nu skal der ske noget andet? Så sker der det, at vi er i julemåneden. Det går dårligt. Jeg kan huske, at vi siger, det er noget med en fest, hvor vi taler om, nå okay, så er der fest her på fredag, og så siger jeg, jamen, så skal vi tage hjem sammen fredag, og så kan vi tage så gøre noget lørdag sammen, tage et eller andet sted hen. Og så siger hun, jeg er så ikke helt sikker på, at jeg skal sove hos dig fredag. Altså det ved jeg ikke, om jeg det har jeg ikke planlagt endnu. Det var sådan meget sådan, det er en tydelig ting, jeg husker. Ja. Hvor jeg kan faktisk også huske mit svar og sagde, nej, okay, det er også helt fint. Men det er sådan, jeg kunne godt mærke, det her var virkelig dårligt. Det var ligesom det første tegn på, nu er det ved at gå galt. Og så tager vi så en snak på et tidspunkt, hvor hun siger, at hun har brug for lige at mærke, om vi skal være sammen. Fuck. Det er noget rigtig lort. Det er på vejen i juleferien, det her. Og hun skal på juleferie med sin familie til Thailand i 2 uger hen over julen. Og hun siger, at hun vil bruge den her tid her på at tænke over forholdet. Om hun kommer til at savne mig. Ej, for om det er det rigtigt, ikke? Og det kan jeg jo også gøre, siger hun. Mm. Ja. Du ved jo godt, du kommer til at savne hende for helvede. Du kan jo også bruge det tiden for det. Lige finde ud af, om det er det rigtige. Jeg savner dig allerede. Shit. Jeg tror, jeg siger, hvorfor. Måske skal jeg være single igen. Jeg tror, hun snart taler meget om det der med at være single. Jeg nødder ikke at være single. Mm. Og du accepterer ligesom bare den her præmis, at nu har hun besluttet det, og så må det være sådan der pause. Ja. Nu venter du bare. Ja, jeg accepterer det bare. Fuldstændig. Hun siger også sådan en lille ekstra ting. Der siger hun, at det er jo vigtigt, at vi ikke har kontakt i de her 2 uger. Fordi vi er nødt til lige at finde ud af, om vi faktisk savner hinanden. Så vi skal ikke skrive sange eller ringe sammen. Og det accepterer jeg. Hun tager til Thailand og ligger ved en pool med sin familie og har det dejligt. Forestiller jeg mig. Jeg tager til Odense til min mor for at holde jul og juleferie. Og det er jo en meget ulykkelig jul. Prøver på at være glad, men jeg kan mærke den der, det er nærmest lige den der sådan sitren i kroppen, inden man skal til at kaste op, eller sådan har sådan, man har bare virkelig dårligt, sådan feberagtige ting, konstant, og prøver på at være glad, og smile til sine forældre og sine søskende, og nu skal vi have and, og hvad vil du gerne have, så vil du gerne have and, eller flæskesteg i år, eller, men man tænker kun på hende, og man tænker kun på, har hun måske skrevet en sms nu? Mm. For lige at sige, ej, vi skal selvfølgelig være sammen. Savner dig. Ja. Men det har hun ikke gjort. Jeg har også haft et breakup i julen. Ja. Hvor at det var, jamen det var frygteligt. For det første elsker jeg julen, og jeg er kæmpe romantiker. Så jeg ser jo altid Love Actually og The Holiday, og jeg ser alle filmene, og jeg elsker at gå rundt på julemarkedet og hånd i hånd og kysse og forberede nytår, og vi skal hoppe ind i det nye år sammen, og der er så meget symbolik i de der uger, som man bare kan altså torturere sig selv med. Fuldstændig. Det er så vildt. Det er hårdt, de der film der, du nævner, det er noget, jeg virkelig kan huske. Og, ja. Altså, det er jo kun kærlighedsfilm. Lykkelig kærlighedsfilm, der ender godt. Ja. Og hvor er min gode beslutning? Ja. Så jeg holder ferie der Overholder du ikke at skrive til hende, ikke at ringe til hende? Nej, det gør jeg nemlig ikke. Fordi du har jo også udgivet en sang, der hedder Flyverskjul. Ja. Hvor, så vidt jeg husker, så er der i hvert fald nogle af linjerne, som hedder, at hun tager den ikke. Præcis. Og det må betyde, at du har ringet. Ja. Jeg var nødt til at have et eller andet livstegn, fordi når der er stillhed, så kører tankerne jo bare, og de hopede sig op, og det larmede så meget nu, at jeg var nødt til at have et sødt ord fra hende, for at kunne få luft igen. Og der var et tidsforskel. Jeg lå på min mors sofa og sov, men vågnede om natten, fordi jeg skulle op og se, om hun havde svaret på min besked, eller bare havde set den. Ja. Og det er også den der med, at sender en besked, og så der står ikke set i lang tid, og så lige pludselig så står der set. Ja. Men der er ikke noget svar, og så venter man en dag til stadigvæk set, og så er der et svar, og der er et svar. Vågner om natten, eller har hun svaret nu? Ja, og så svarede hun jo så, at vi skulle jo ikke snakke sammen, det var jo det, vi aftalte. Håber, du har det godt med din familie. Altså nogle sådan lidt overfladiske. Mm. Græder du, når du har hjertesorg, og snakker du med nogen om det? Jeg snakker ikke med nogen om det, faktisk. Det gør jeg ikke. Det er noget, jeg skal kæmpe med inden i mig selv. Prøver du så at bearbejde det inde i dig selv, eller undertrykker du det bare? Altså skriver du tekster om det, eller dagbog, eller gør et eller andet for at processere det? Eller undertrykker du det bare? Jeg prøver på at finde logiske årsager til, hvorfor jeg har det sådan, og udveje, altså, hvad kan jeg gøre? Men du snakker ikke med nogen, og du græder ikke? Niks. Når hun kommer hjem, så skal vi jo mødes og snakke om, hvad er konklusionen på vores tanker? Dine swimmingpool-tanker og mine frygtelige tanker, juletanker. Ja. Og der kan jeg mærke, at jeg er nødt til at på en eller anden måde tage sagen i egen hånd, for nu har jeg simpelthen været i venteposition i så lang tid. Så jeg ligesom, jeg tager sårene på forskud og siger, hun kommer helt sikkert til at slå op. Vi skal mødes inden på Strøget, og inde i Indre By i København, og gå rundt. Strøget, ja, wow. Ja, helt hardcore. Virkelig hardcore. Ja. Også hvis man begynder at græde der, det er sgu da ikke et særligt omsorgsfuldt sted. Ej, det er frygteligt. Der er jo sådan julepynt i vinduerne, kan jeg huske, og det drysser lidt med sne. Men inden jeg tager derind, der pakker jeg en taske. Hun har jo et stykke tøj, en parfume og et eller andet ting stående hjemme hos mig. Fordi jeg sådan set regner med, at det her forhold, det skal slutte nu. Mm. Altså, når du siger, at du vil tage sagen i egen hånd, er det så fordi, du beslutter dig for, at jeg slår op først? Ja, det er faktisk det, jeg gør. Og det er også det, jeg gør derinde, når vi så snakker sammen. Så, nå, har du haft en god ferie? Ja, okay. Ja, ja, det er også fint og, nå, og spændende. Og det. Vi skal jo gøre sammen med jer, siger jeg. Nå, tænker du det? Siger hun så. Det er som om, at jeg, det er første gang, der jeg sådan kan trække vejret, fordi jeg sådan, jeg tager rettet i mit eget liv, og begynder at køre og finde vejen, og bestemmer hastigheden. Ja. Jeg har accepteret tabet. Og så siger hun, efter vi har gået rundt lidt, og hun har gravet lidt i sådan, hvorfor jeg dog er kommet frem til den mærkelige konklusion. Altså, det ligner det slet ikke dig, Jacob. Det er mærkeligt interessant, det her. Så er det en afklarethed i dig. Mm. Og så finder vi jo selvfølgelig ud af, at vi prøver lige lidt mere. Den her lettelse over, at du ligesom lige havde taget kontrol og sådan noget, den er alligevel ikke så vigtig for dig, at du ikke vil sige, lad os være sammen igen. Nej, det er den nemlig ikke, fordi altså, jeg føler, at den er her stadigvæk. Det er jo min kontrol, der har gjort, at vi så er sammen igen. Mm, klart, okay. Så du føler ikke, du mister kontrollen af at gå med til at fortsætte med at være sammen? Nej. Altså, det er min kontrol, der har ført os ind i forholdet igen. Ja. Giver du hende hendes ting, eller tager du dem bare med hjem igen? Jeg tager dem med hjem igen. Hun kommer ikke, hun ved ikke, at jeg har haft dem i tasken. Men det giver mig en slags, det er det, der har gjort en slags selvtillid til, at jeg mener det her. Ja. Så I prøver igen, og hvordan går det så? Vi er sammen i et halvt år derfra. Vi griner stadigvæk, men jeg er stadigvæk som en hundevalp for hendes fødder. Og det er det, der ikke fungerer. Altså, hun har ikke en ligeværdig partner i det forhold, som der jo skal være i et forhold. Ikke? Altså, ingen af os var modne nok til at kunne se os ud af den her situation. Det var en lang spiral. Ond spiral. Hvornår slutter det så endegyldigt? Det gør det så ved det endnu mere klassiske sted at slå op med en strøget rundt om søerne. Hold kæft, mand. Ja, og jeg kan huske, jeg tror, at vi går i modsat retning af et andet par, hvor jeg får øjenkontakt med en dreng, der også er ved at blive slået med, tror jeg. Folk er så ulykkelige, og ser også et andet par så lidt længere henne på en bænk, hvor der sidder en pige, der er ved at græde, og drengen holder om. Ej, for helvede. Det er simpelthen, der er bare ren ulykke overalt. Ej, altså. Og jeg ved jo godt, det er det, der skal ske, da jeg tager dig hen. Mm. Så jeg siger bare, nå, var det det? Ja, det var det, jeg sagde. Hun skulle være single, og det havde hun tænkt på et stykke tid, og jeg havde ingen kræfter i til at kæmpe for det. Nej. Var det også en lettelse, at sådan, okay, endelig kommer der på en eller anden måde en afslutning på det her? Ja. Altså, så jeg ikke skal gå i en eller anden limbo følelsesmæssigt, hvor jeg hele tiden ikke ved, om jeg har købt eller solgt, men nu ved jeg i det mindste, at jeg er solgt. Ja, altså jeg er konstant i en limbo, når jeg ligger der på min mors sofa over julen, så er jeg jo bare en uafklaret følelse, en limbo, jeg har nødt til at bruge for, jeg har brug for en afklaring på det. Ja. Gerne have en sms fra dig, ja, hvor du enten siger, bare siger det kort, jeg kan mærke allerede nu, jeg skal være single. Ja. For mig har det nogle gange været sådan en kæmpe lettelse at blive slået op med, hvis det har varet så lang tid. Ja. Fordi jeg synes, det hårdeste er ikke at vide det. Ja. Hvis der er nogen, der siger, det er endegyldigt slut, det kommer aldrig til at ske igen, der er ikke noget tilbage her, så er jeg sådan, okay, så kan jeg gå ud i verden og komme videre. Ja. Sørge, græde, snakke, du ved, alle de der ting, men jeg er på vej videre, hvor så længe der er et lille håb, eller jeg er lidt i tvivl, så prøver jeg al min energi ikke på at komme videre, men på at vinde tilbage. Ja. Hvis man lukker den endegyldigt, så er det meget nemmere for den anden. Ja. Det var så også det, hun gjorde, ikke? Altså, ja. Og til sidst. Og så var jeg klar til at, så cyklede jeg hjem fra Dronning Louises Bro, hjem til Amager, i min lille lejlighed. Og så lagde jeg mig i sengen. Og så skulle jeg godt mærke, sådan, nu begynder den her kæmpe store, mørke, mørke sky at falde ind over mig. Og den skal jeg igennem. Ja. Og jeg lavede også en slags dødskramp på et tidspunkt. Altså dødssovkrampe, hvor jeg ringer til hende, og jeg simpelthen er så ulykkelig og siger, at jeg er så bange for at være alene, og jeg ikke har lyst til at være alene. Og det siger jeg faktisk grædende. Altså, jeg taler grædende i telefonen til hende. Det har jeg aldrig gjort med nogen før, faktisk. Nej. Eller ikke siden da. Det er sådan, der har jeg aldrig været så bange før, faktisk. Bange og ked af det. Hun forstår virkelig min ulykke, og hun siger, at jeg er så ked af det. Jeg vil ønske, at jeg kunne være der for dig og holde om dig. Hun er den eneste, der kan, og den eneste, der ikke kan. Ja. Sådan set. Den eneste, som du har lyst til, skal gøre det. Ja. Men som også jo er grunden til det hele. Ikke? Ja. Det er så komplekst, når man har det sådan der. Ja. Hvad gør du for at komme videre? Jeg prøver langsomt på at gå til fester igen. Det er jo meget svært, fordi vi er på samme studie og samme vennegruppe, så jeg ser hende hele tiden. Men jeg prøver på at se, om jeg kan være sammen med nogle andre piger, simpelthen. Altså, ja. Det er virkelig sådan en stereotyp. Ja. Altså hvis man generaliserer fuldstændig, ja, mandemåde at gøre det på, ikke? Ja. Og som man som kvinde nogle gange har stået og kigget på den anden side og tænkt, hvordan kan han være videre så hurtigt? Ja. Han er allerede sammen med en ny. Mm. Det, der kommer til at gå et halvt år, før jeg overhovedet tænker den tanke. Ja. Og så tror man, han er videre. Og så er det i virkeligheden bare sådan, som du har det, ikke? Ja. Altså det er et desperat forsøg på ikke at blive fuldstændig indhyllet i ensomhed. Hun er sammen med en anden en før mig. Ja. Hvordan føles det? Rigtig dårligt. Ja, det var frygteligt. Det var min rolle at stå der og kysse med hende. Ja. Nu står der en anden og gør det. Ja. Til en fest, hvor alle mine venner er. Så, og både hjertesorgen, men også det der med stoltheden i at miste sin plads og sin rolle, ja, var meget hårdstående. Mm. Og så kan jeg huske, at jeg var på en rejse med nogle drengevenner fra studiet, hvor jeg begynder at tale om det her med, at det ikke bare er sådan en knust hjerte for forældre, men det også handler om, at jeg ligesom har en identitet i at være det. Så spørger jeg drengevennerne sådan der, tror I nogensinde, jeg kommer til at være sammen med en lige så smuk pige, som hende her? Det er jo helt fucked at spørge om det. Men altså, det... Men også virkelig sødt, at du spørger, altså, at du alligevel ikke er stoltere, end at du åbner dig på den måde for dine drenge. Men det er jo en fucking altså, helt vildt overfladisk ting at tænke helt på. Helt vildt, men jeg synes, det er sødt, at du er ærlig omkring de overvejelser. Ja. At du trods alt ikke bare kun holder det inde, ligesom alt andet. Ja. Det er hvad siger klart, de så? Når jeg tænker dem, så siger de, det gør du i hvert fald ikke, Jacob. Det er helt sødt. Du er jo hylende grim. Jeg vidste det. Det var det, jeg ville have, I skulle sige. Ej, de siger selvfølgelig. Selvfølgelig gør du det. De kigger på mig med undrende øjne, og siger, selvfølgelig gør du det. Og det kan jeg bare huske. Det var faktisk en god trøst. Ja. Det handler jo ikke om at være sammen med smukke piger. Det handler jo om at sige, du er god nok. Altså, du er en fed person i din egen kraft. Og det er jo også det, jeg tager med fra den historie, eller forhold, at jeg er så glad for, at jeg har haft det her forhold her, fordi det har vist mig rigtig meget om kærlighed og om forhold generelt. Når du ligesom selv sætter dig ved rettet, og ikke styrer det hele, men du sætter dig ved dit eget ret, og siger, jeg tager lige ansvar for nogle handlinger her, jeg siger, hvor jeg gerne vil hen, så bliver det ikke bare lettere for dig, men det bliver lettere for hele relationen. Det er ligesom et krav for, at du skal sige, hvad du selv føler i en relation til en anden person. Og så bliver det nemmere. Og det er det, jeg har taget med, at jeg er nødt til at stå op ved mig selv og sige, jeg ser verden ud fra det her punkt her, og jeg føler de her ting her. Det kan godt være, det er forkert, det jeg siger, men så lad os tale ud fra det, og finde os hen til et fælles punkt. Og det har krævet enormt lang tid for mig at lære. Altså, virkelig lang tid. Og det kræver jo også en tro på sig selv. Og det er jo meget svært at gøre det, når man ikke tror på, at ens egne holdninger eller synspunkter er lige så meget værd som den anden. Så tænker man bare, lad os da gå med dit. Du ser skide godt ud, mand. Jeg tænker ikke, at mine holdninger er så vigtige her. Det er virkelig cute på en eller anden måde, altså, men også, altså, det er jo så rigtigt. Alle forhold er dømt til at dø, hvis det er en ulige relation, hvor det kun er den enes følelser, der vægter. Ja. Altså, det er jo på en eller anden måde logik for både høns, men alligevel, så kan det være rigtig svært, især når den ene er mega smuk. Ja. Og forvirrer en. Ja, forvirrer en med dine øreringe og dine flotte øjne. Men jeg er sgu glad for at høre, at det har du alligevel fundet frem til, på trods af forblændelsen. Ja. At god kommunikation og oprigtighed og autenticitet i et forhold er vigtigt. Ja, det er det. Jacob, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu? Det er, at selvom det føles uoverskueligt lige nu, så kommer du til at have det godt igen på et tidspunkt. Ja. This too shall pass. Lige præcis. The magic quote. Ja. Two shall pass. Ja. Hvis du har hørt mange afsnit af den her podcast, så har du sikkert også hørt udtrykket this too shall pass. Altså at alt er en fase. Udtrykket stammer fra Karen Blixen. Og der er lidt forskellige udgaver af den her fortælling, men den jeg har hørt, den lyder på, at hun engang, da hun rejste fra Afrika, fik en seddel fra sin tjener Kamante. Hun måtte først åbne sedlen og læse den en dag, hvor hun aldrig havde været lykkeligere, eller en dag, hvor hun aldrig havde været mere ulykkelig. En dag mange år senere, så var hun blevet hyldet efter en stor succes i hendes karriere, og hun besluttede sig for at åbne sedlen. Og du har selvfølgelig allerede regnet det ud. Men der stod, this too shall pass. En reminder om, at alt har en ende, så man husker at nyde de gode ting, så længe de varer, men også husker, at alt dårligt også er overstået på et tidspunkt. Din kærestesorg går også over. Er du klar på at prøve at hjælpe en lytter, som har hjertesorg? Meget gerne. Og som har skrevet ind til os? Yes. Hej, 1-2 for Knus Hjerte. Jeg vil høre, om I kunne hjælpe mig vedrørende den situation, jeg står i lige nu. Jeg er lige begyndt i 2.G, og min kæreste, som jeg går i klasse med, har slået op med mig. Og det er egentlig pissehårdt at se om i skolen hver dag og vide, at jeg skal gøre de næste 2 år. Også fordi grunden til, at han slog op, det havde ikke noget med vores forhold eller hvad vi føler for hinanden at gøre, men noget, han selv ligesom skulle finde ud af med sig selv. Så ja, jeg ville bare høre, om I havde nogle råd i forhold til, hvordan jeg kan komme videre. Fordi jeg synes, det er pissvært at komme videre, når jeg ligesom ser ham hele tiden. Tusind tak for hjælpen. Au, au, au. Ja. Det lyder, jeg kan næsten mærke det. Fy for helvede. Den er bare hård. Det værste, man kan forestille sig, det er at få sin ekskæreste kastet op i hovedet hver eneste dag. Og det er uundgåeligt, ikke? Og, jo. Og det eneste, man har brug for, er jo afstand. Ja. Så skal du ovenikøbet række hånden op og give et forkert resultat på en matematikprøve. Matematik. Ja. I hans tilstedeværelse. Ja. Det lyder ikke godt. Altså, jeg kan fandme godt forstå din frustration. Det, jeg vil starte med at sige, det synes jeg, at godt at være åben omkring det. Mm. Over for lytterne her. Jeg håber også, du er åben over for dine venner og klassen sådan set, fordi jeg tænker, alle hendes venner tænker er klar over, at det her det er en dårlig situation. En smertefuld situation. Mm. Så jeg tror, det er nemmere sådan at bare åbne op for alle, og for ham, og for læreren. Altså alle bare sige, prøv at høre, det er det, der er sket, og det gør skide ondt. Mm. Det synes jeg er en virkelig god pointe, altså til at starte med, fordi jeg tror også noget af det hårdeste, når man går i gymnasiet, og er i den situation, hun er i, det er, at man samtidig med at være ulykkelig, skal opretholde en eller anden coolhed over for alle. Og jeg tror, at der vil blive fjernet en rigtig tung byrde fra dine skuldre, hvis du anerkender over for dig selv og over for alle andre, at du er ked af det lige nu. Ja. Og det er pissehårdt at gå i skole med din ekskæreste. Ja. Og alle ved, at I lige har slået op. Ja. Og det kan også godt være, at han er mega ked af det. Formentlig, som hun siger, så har de ikke slået op, fordi de ikke elsker hinanden. De har slået op, fordi han har nogle personlige ting, han har brug for at dele med, og det kan vi jo ikke vide, hvad er. Men formentlig er der 2 mennesker, som er rigtig kede af det, og det ved alle godt, så der er ikke nogen grund til, at du skal lade som om, at du er pisselig glad. Hvis du kan finde den modenhed, som det kræver, og den ro, og som det kræver at hvile i og sige, jeg må gerne være ked af det over i skolen. Ja. Altså, du behøver ikke holde det hemmeligt. Altså, jeg kan huske på uni, der blev jeg single på et tidspunkt. Det var ikke med en fyr, der gik på uni heldigvis, men alle på uni vidste, at jeg havde været i det her forhold hele tiden, siden jeg startede. Og jeg sad og græd hele tiden over på uni. Ja. Altså, jeg havde konstant tårer i mine øjne i timerne. Ej. Og jeg var bare sådan, jeg kan ikke gøre noget ved det. Okay. Altså, jeg ville ikke være kunne komme i skole, hvis jeg skulle have ledet som om, at jeg bare var on top of the world. Så det synes jeg i hvert fald sådan, til at starte med, at det er et rigtig fint råd at anerkende sin sorg og ikke lade som om, den ikke findes. Mm. Fordi så kan du også formentlig skabe noget omsorg og noget tryghed og noget fortrolighed med de mennesker, du er tættest på, som ved, hvor du er, og som kan lidt, du ved, danne en cirkel rundt om dig og passe på dig og være opmærksom på. Man kan jo komme ud i alle mulige akavede situationer, hvor man pludselig skal i gruppearbejde med ham, eller der kan være et eller andet, og hvor at ens venner også kan være med til at sige, hey, vi bytter lige rundt her. Altså, der er nogen, der sådan passer lidt på dig og er lidt opmærksom, og det er i hvert fald nemmere at være, hvis du er ærlig omkring, jeg er sgu lidt ulykkelig lige nu. Ja, det er... Det er godt råd, det der. Det minder mig også om den historie, jeg lige har fortalt, at det var jo også på uni. Det der det nærmest var hårdest, det var, at jeg skulle opretholde en stolthed, en ren ryg. Nej, det er sgu fint nok, jeg er videre efter 2 måneder. Ikke? Jo. Det forhold der tog mig altså 2-3 år komme over. Det gjorde rigtig ondt i rigtig lang tid. Ja. Og så det er bare så hårdt at skulle lyve omkring det. Mm. Fordi folk ved jo godt, knuste hjerte tager lang tid, og det sætter sig. Ja. Det jeg så også vil sige, ja. Hun spurgte jo om, hvordan hun kunne komme videre. Mm. Jeg håber også, at hun har tid til at altså, give sig rum til at være såret og ikke komme hurtigt videre, for det er svært at komme hurtigt videre. Altså, jeg kan i hvert fald mærke, at så er du videre efter 3 måneder. Nu skal du også ud og score nogle andre, ikke, Jakob? Mm. Og det synes jeg er, det er hårdt. Altså, jeg ved godt, det er velment, men ja. Det er som om, det er et slags nederlag, hvis man har svært ved at komme videre. Ja, det tager altså bare den tid, det tager. Ja. Og der kommer ikke nogen identitet presset ned over dit hoved, fordi du nu har været ulykkelig i x antal måneder, eller at du ikke har været sammen med nogen andre endnu, eller at du, whatever, hvad det kan være for nogle milepæle, man sætter op for sig selv. Ja. Hvis man kan fjerne det tidspres, så tror jeg, det vil hjælpe på følelsen. Ja. Så bliver det meget lettere, det hele. Ja. Og så i hvert fald også, synes jeg sådan, lad være med at prøve at være standhaftig i forhold til at tvinge dig selv til, jeg skal sgu tage med til den fest, selvom han er der, fordi ellers så, du ved, går jeg på kompromis med min fede gymnasietid. Ja. Altså anerkend, at du er ked af det lige nu. Pas på dig selv. Gør ting, der gør dig glad og tryg. Vær sammen med mennesker, som du har det godt med. Og hvis der er en fest, som giver dig fucking ondt i maven over, du skal til, fordi du er bange for, hvad du vil se, og om han snakker med nogen andre, eller om I skal snakke sammen, eller hvad der skal ske, så drop det. Altså, der sker ikke noget ved at melde fra til nogle ting, netop til en forfest, eller til en et eller andet, og sige, jeg gør noget andet. Jeg gør noget andet med nogle andre, så længe man ikke isolerer sig fuldstændig alene og siger farvel til alle sine venner eller sådan. Men hvis man har fællesskaber og bare søger dem andre steder, så synes jeg, at kun det er godt at beskytte sig selv lidt. Ja, det er helt enig i. Jakob Akslød, tusind tak, fordi du ville være med i 112 for knuste hjerter, juleedition. Jule-edition, ja. Ja. Ja. Det var en fornøjelse at være her. Du har haft 3 knuste hjerter, alle sammen sket over julen. Ja. Det er sindssygt. Jeg under dig en rigtig dejlig december og jul i år. Jeg håber, at du får vendt hele dit julebillede til en stor plad romantisk B-film fra Hollywood. Det håber jeg virkelig. Tak for det, jeg måtte have. Selv tak. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.